نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. دسویں پارے کا رکوع نمبر 18 ہے، جو آیت نمبر 90 سے 93 تک، سورة التوبہ. رکوع نمبر 18، آیت نمبر 90-93، سورة التوبہ. لفظی ترجمہ لکھیں گے پہلے. وَجَاءَ الْمُؤَذِّرُونَ، اور آ گئے معذرتیں کرنے والے. من الْأَعْرَابِ، بدوؤں میں سے. لِيُؤْذَنَ، کہ اجازت دی جائے. لَهُمْ، ان کو. وَقَعَدَ الَّذِينَ، اور بیٹھ گئے وہ لوگ. كَذَبُوا، جنہوں نے جھوٹ بولا. اللَّهَ، اللہ سے. وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول سے. سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان قریب پہنچے گا ان کو جنہوں نے کفر کیا. منہم، ان میں سے. عذاب علیم، عذاب دردناک. لیس علی الضعفاء، نہیں ہے کمزوروں پر. ولا علی المرضى، اور نہ مریضوں پر. ولا علی الذین، اور نہ ان لوگوں پر. لا یجدون، جو نہیں وہ پاتے. ما ينفقون، جو وہ خرچ کریں. حرجن، حرجن، کوئی تنگی. اذا نصحوا للہ، جبکہ خیر خواہی کریں اللہ کے لیے. ورسولہ، اور اس کے رسول کے لیے. ما علی المحسنین، نہیں ہے احسان کرنے والوں پر. من سبیل، کوئی راہ. راہ سے یہاں مراد مؤاخذہ، پکڑ. واللہ، اور اللہ تعالی. غفور الرحیم، غفور الرحیم ہے. ولا، اور نہ. علی الذین، ان لوگوں پر. اذا ما آتوک، جب وہ آئیں تیرے پاس. لتحملہم، کہ تو سوار کرے ان کو. قلتا، تو نے کہا. لا اجدو، نہیں میں پاتا. ما احملکم علی، جس پر میں سوار کروں تم کو. علیہ، اس پر. تولو، وہ پلٹتے ہیں. وآیونہم، اس حال میں کہ ان کی آنکھیں. تفیدو، بھیگ جاتی ہیں. من الدمعی، آنسوں سے. حزنن، غم کی وجہ سے. اللہ، کہ نہیں. یجدو، وہ پاتے. ما ينفقونا، جو وہ خرچ کر سکے. انما، بے شک. السبیل، مؤاخذہ. علی الذین، ان لوگوں پر ہے. یستعذنونک، جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے. وہم، حالانکہ وہ. اغنیاء، غنی ہیں. ردو، وہ راضی ہو گئے. بِأَنْ يَكُونُوا، کہ وہ ہو جائیں. مَعَ الْخَوَالِفِ، پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ. اس لفظ کو غور سے لکھے گا، دیکھے گا. خوالفی، پیچھے رہنے والیاں. وَتَبَعَ اللَّهُ، اور مہر لگا دی اللہ نے. على قلوبهم ان کے دلوں پر فهم تو وہ لا يعلمون نہیں جانتے. بس جی.